Hislerim kayboluyor, dünya boğuyor beni yavaşça. Gözlerim kapanıyor, nefesim kesiliyor bak bir anda. Elimden tutan yok, düşüyorum yeryüzüne bu uçurumdan. Bir anlamı yokken, son günlerimi yaşıyorsam. Ölüyorum içten içe, ölüyorum sesimi duyan yok. Ölüyorum yanımda duran yok, ölüyorum beni kurtaran yok. Yok, yok, beni seven yok. Kapat kapıları, çık dışarı. Burada dip ve birkaç depresanla baş başayım. Elimdeki telefon sadece son kez sesini duymak için burada, biliyorsun. Depresif yapım var yıllardır ve bundan kurtulamayacağımın farkındayım ben. Eğer gerçek sevgiyi bulamayacaksam neden hala hayattayım söyle bana. Dünya bu kadar acımasızken söyle nasıl katlanayım tüm bunlara ben. Her yanım yara, her tarafın hatıra. Bilmiyorsun neler yaşadığımı dünya. Hiç gülemedim hayatımda. Ölürsem beni böyle hatırla. Yaşamak ızdırap hala bana. Acı çekiyorum. Bunu görüyor musun? Yakında ölebilirim. Umursamıyor musun? Hislerim kayboluyor, dünya boğuyor beni yavaşça. Gözlerim kapanıyor, nefesim kesiliyor bak bir anda. Elimden tutan yok, düşüyorum yeryüzüne bu uçurumdan. Bir anlamı yok ya, son günlerimi yaşıyorsam. Ölüyorum içten içe, ölüyorum sesimi duyan yok. Ölüyorum yanımda duran yok, ölüyorum beni kurtaran yok. Yok, yok, beni seven yok.